Texas. Jij bent plaat aan het verkopen of zo? Of? Nee, ik heb net een plaatje gekocht. Oh, gekocht. Dus, je hebt allemaal koffers bij je. Wat ben je aan het doen? Hij is van de bassist van ons. Ik ben van de chauffeur. Jullie, dus, jullie wat, hij is gewoon de chauffeur. Van wat? Van wie? Van No Way, eerste band. Ah, No Way, de eerste band. Hè? Wij speelden als eerst. We zijn No Way. Oh, godverdomme. Oh, sorry. Nee, heb ik jullie helemaal gemist, joh. Ik heb alleen Blind Ambition gezien. Ja, ik heb twee mooie plaatjes gescoord. Maar jij Power bent ook van die band dus? Van, ik ben drummer van de eerste band. Ah, zeg nog één keer, want ik ben een hoofd. Ja, we hebben de eerste band, No Way. Dit is niet van ons, dit heb ik net gehaald. Oké. Maar vertel eens even, hardcore dan, jij bent drummer dan? Dus, ik drum bij No Way, ja. Oké. Hardcore punk. Dus je kan wel hard drummen, zeg maar. Ja, ik ben zelf ook meer van de metal, maar ik vind dit ook vet om te doen, hoor. Dus je bent wel snel. Ja, dat meestal wel. Ja? Ja, ja, dat is belangrijk. Hè? Ja, dat is mooi. Ja. Ik denk maar hoe ging het dan? Het ging kei lekker. Ja. Het geluid was ook wel goed. Zeg maar, voor mij, ik hoorde het goed. Ja. Volgens mij was het in de zaal ook wel prima. Ja, ja. Dus die geluidsmensen hier, die doen het wel goed. Ja. En het publiek was ook wel goed. Dus. Ja, hebben ze een beetje gepogoot. Ja, het was mooi. Beetje, het was mooi, hoor. Ja, lekker. Maar op een gegeven moment, wij zouden volgens mij om 8:30 spelen. En we hoorden maar niks. Dus we zijn even erachteraan gegaan. En toen zeiden ze, ga maar gewoon. Dus toen zijn we gewoon gaan spelen. Ja. Om kwart voor negen gaan spelen. Ja. Ja, toen hebben we een kwartiertje, 25 minuten zoiets gespeeld. Oh, zo kort. Ja, snel, hard. Jezus, langer spelen. Ja. We hebben nu net een nieuwe gitarist, dus het is nog even allemaal. Ik moet nog even met je even opkomen. Maar het gaat al heel goed, hoor. Het klinkt echt wel strak. Ja, zo. Ja, dat is mooi. En hebben jullie dingen uitgebracht al? Komt een singeltje aan van ons en een split LP met Seeing Red. Vinyl. Ja. Wat met Seeing Red? Ja, split LP met Seeing Red. En onze eigen, ook nog wat van onszelf. Daarvan is al een singeltje op Spotify te horen. En er komt nog meer aan uiteindelijk op Spotify. Viezerik. Reclame maken. Ja. Maar er staan nog maar jij maakt nu reclame voor een of andere gore Amerikaanse winstbeluste kankermultinational. Maar onze band, ik bedoel van onze band, hè? Doe je ding, weet je wel. Ik doe het niet. Van ons zelf staan nu twee nummers op Spotify er al van. Ja. En onze eigen LP komt de rest ook nog uit en dat komt later ook weer op Spotify. Ja. Want Seeing Red is gewoon een split LP, dat is allemaal los van elkaar. Ik vind het wat sponsoren. En hoeveel verdient Spotify eraan precies dan? Dat is niet weet veel. Je een percentage? Wat zij eraan verdienen? Wat zij eraan verdienen? Ja, nee, wij doen het echt helemaal zelf. Seeing Red is echt alleen de LP. Wij doen de rest. De muziek op Spotify is gewoon helemaal onszelf. Dat doen jullie, ja. Hoeveel verdient Spotify eraan? Man? Echt 0,03 cent per stream. Dat is echt niks. Hun. Dat weet ik. Zij eraan verdienen. Oh, zo? Dat weet ik niet. Kijk, wat jullie eraan verdienen, dat gun ik je van harte. Ja, maar dat is ook niet veel, hoor. Dat is je eigen keuze. Maar wat Spotify erover dient, heb ik bezwaar tegen. Oh, dat weet ik zo niet. Daar heb ik echt enorm bezwaar tegen. Dat is niet veel wat wij ervoor krijgen, nee. Want dat als klopt. Ik jou een tientje geef op Spotify, hoeveel hou je ervan over dan? Weet je dat? Dat durf ik zo niet te zeggen. Dat weet ik zelf ook niet, hoe Spotify dat allemaal doet. Ik weet niet. Ik weet hoeveel wij krijgen, maar dat is vind het. Vind je dat wel relevant of vind je dat niet relevant? Ja, of, ik vind dat het niet veel is, maar het stoort wat zij eraan overhouden, vind je niet veel? Nee, wat hun eraan overhouden, dat vind ik wel. Dat weet is wel. Je, nogmaals, wat jullie eraan overhouden, dat gun ik je van harte. Ja. Dat is jouw keuze. Daar heb ik geen bezwaar tegen. Wat hun eraan verdienen, dat vind ik inderdaad. Hoeveel verdienen zij aan jullie? Veel, dat is mijn vraag. Best wel wat, denk ik. Maar hoeveel, dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik zo niet. Maar stel, dus als ik voor een tientje iets koop bij jullie, wat krijgen jullie dan? Weet je wel? Ja, wij doen het nu, doen wij het echt nog helemaal zelf. Dus als jij nu bijvoorbeeld een cassette bij ons zou kopen, dan zouden wij gewoon het volledige bedrag krijgen. Oh, okay. Minder dan de kosten van toen we het hebben gemaakt, natuurlijk. Oh, zo. Ja, dus. Nee, tuurlijk. Ja, maar we hebben nu ook bij Refuse Records zitten we nu. Ja. En we hebben LP's gedrukt. Hun hebben het drukken van de LP's betaald. En hun verkopen een deel. Voorgeschoten, zeg maar. Ja, hun hebben het drukken betaald en hun verkopen een deel. En wij krijgen een deel wat we zelf verkopen en ook helemaal zelf alles van houden. Ja. Dus kijk, dat zo hoort het. Gewoon onafhankelijk, gewoon zelf doen. Ja. Dus, zo hoort het. Gaat, ja, mooi. Ik wil, je bent punk of niet, weet je wel. Ja, daarom. En het gaat nu wel prima met de band. Ja. Het loopt goed. Ja, zeker. Als je deze maand, daarom. En deze maand nog op Jera On Air. Dat is gek, man. Dat is staan echt deze maand nog op Jera On Air in IJsselstein. Jera On Air. Met zijn Suicidal Tendencies, Biohazard. Jera On Air. Of Jera. Rare naam, maar het is een heel vet festival met Suicidal Tendencies, Biohazard en zo. Oké, echt van alles. Het is een goed hardcore festival. Wanneer is dat dan? 27, 28, 29 en 30 juli. Zo, maar ik moet. Ja, maar ik moet door, helaas. Want wij moeten helemaal terug naar Brabant. Oh joh, waar kom je vandaan dan? Den Bosch. Oh, Den Bosch, en we moeten morgen weer gewoon weer naar school. Dus, naar school? Ja. Ja, wat zie je voor school dan? Ik gewoon nog VMBO. VMBO? Middelbare. Shit. Ja, ik ben 16, joh. Dus. Eh? Ah, fuck joh. Moet nog afmaken, hè? Ja, man, ga weg. Ben je echt waar? Ja. Maar zodra ik klaar ben met de middelbare, dan ga ik meteen naar de Metal Factory. Dat is Dynamo, dat is in Eindhoven. Wat is dat? Metal Factory? Dat is een MBO waar je gewoon leert in een band spelen eigenlijk. Wow, dat is heel interessant. Cool. Maar ik ga even mijn spullen in de auto leggen. Nog één keer zeggen hoe dat heet. Metal Factory, Dynamo. Ja, het is de Metal Factory vanuit Dynamo. In Eindhoven. Ja, nou, ik, dat is echt goede informatie. Dank je wel, man. Ja, alsjeblieft, man. Maar ik ga even mijn spullen in de auto leggen. Ja. Hey, fijne avond nog. Ja, jij ook. Zo, nou, dat was de drummer van No Shit. Nee, No Chance.